राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान कहते हैं हम आदिष्ट मध्यम च भूता नाम अंत। प्राणियों के आदि में भी मैं हूँ और मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ। और मैं अज हूँ, अनादि हूँ। यो माँ मज मना दिन से वेत्ति लोक महेश्वरम। अज मानता है, अनादि मानता है, सबका महान ईश्वर मानता है। असमूढ़ सामर्थ्य मनुष्यों में उसकी अमूढ़ता चली गई। असमूढ़ सामर्थ्य सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाता है। पहले एक परमात्मा ही थे, उस परमात्मा से ही सृष्टि पैदा हुई और पैदा होकर लीन होगी उसी में ही, अंत में वो ही रहा। तो आदि में वही है, अंत में वही है, बीच में भी वही है। परंतु बीच में क्या है, अव्यक्ता देनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त आदि भूतानि, आदि में प्राणी अव्यक्त थे, मन स्पष्ट रूप से दिखते नहीं थे। अपने एक एक भाई बहन अपने शरीर को विचार करे तो ये शरीर पहले नहीं था। 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष कितने वर्ष के आप हैं, तो उनसे हैं 1-2 वर्ष आप नहीं थे। जैसे 90 वर्ष का कोई आदमी हुआ तो 91 वर्ष पहले वो नहीं था। बात ठीक है ना। और 91 वर्ष के बाद उस वर्ष से पहले और 90 वर्ष चला हुआ 92 वर्ष में फिर वो नहीं जा। तो पहले व्यक्त था, अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हुआ, अंत में अव्यक्त हो गया। मात्र सृष्टि ऐसे है, ये वृक्ष जितने दिखते हैं ये पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। ये चाहे 100 वर्ष हो, 200 वर्ष, 1000 वर्ष गिन दो, 10,000 वर्ष अपनी मर्यादा गिन दो, अंत में ये नहीं रहेगा। मैंने देखा ऐसा, जहां बड़े बड़े शहर थे वहां पर कुछ भी नहीं। डूंगरगढ़ के पास हम गए तो चीबा में गए तो जान धूल उड़ गई है ना, टीपा क्या निकल रहा हो जाए, टीपा उड़ जाए, अरे उड़ जाए तो सांप निकल जाए जमीन। तो सांप निकले उस जमीन में, हमने देखा तो ये ठीकरी गले मटकी ठीकरी छोटी छोटी बहुत वर्षा होने से वो खीर ठीकरी वैसे नहीं रहती है, कुछ घिस जाती है ऐसे, हवा है ना, हवा से घिस जाए, हवा से पार घिस जाता है, हवा से भी घिस जाती है, तो ऐसी छोटी छोटी ठीकरी और उसमें है खेरे खेरे ठीकरी माँ हटा हजारों हाड हड्डी छोटी छोटी हड्डियों का आपने देखा होगा ना, मन छोटी छोटी ठीकरियां पड़ी है अरे माँ हाड कर टुकड़ा छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे टुकड़ा हड्डियां पड़ा है। तो वहां कई शहर था, वहां बात हुई गई, यहाँ पवारों का राज था, पवार राजपूत से उनका शहर था यहाँ। अब वहां था कुछ नहीं है, टीवी पड़े, तो ऐसे कई जगह ऐसा होता है, ये पहले नहीं होता और पीछे नहीं होता, बीच में होता है। अब दूर की बात जाने दो, यहाँ आप हम बैठे हैं, इसमें कुछ नहीं था, कोई मकान था, कोई ये वृक्ष थे, कुछ नहीं था। अब अगर कब का तो नहीं कह सकते, बस एक दिन ऐसा आएगा कुछ नहीं रहेगा यहाँ, अपने इसमें बैठते हैं सत्संग करते हैं कोई नहीं आएगा, और ये वृक्ष है ये भी नहीं रहे, ये मकान नहीं रहेंगे, सफा हो जाएगा ऐसे ही। तो पहले नहीं थे और पीछे नहीं आएंगे और बीच में होते हैं प्रकट ये, तो अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्यानिवार, मध्य में व्यक्त रहते हैं, अव्यक्त निर्णा नहीं, कोई मरने पर बीच में अव्यक्त हो जाते से नहीं, जितने पुराने है ये शरीर है ना, भाइयों का बहनों का शरीर, आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, अपने में ही 100 वर्ष ऊपर कोई नहीं दिखता, तो 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं है थे, और 100 वर्ष के बाद ये रहेगा नहीं, संभावना है रहने की 100 वर्ष के बाद, छोटा बच्चा 1, 2, 4 साल का है वो भी 100 वर्ष के बाद क्या रहेगा, बीच में या सास नस्ती 90 वर्षों के होते हैं, 90 विचार में ज्यादा 100 वर्ष का हो जाए, तो 100 वर्ष गिन दो, 100 वर्ष तो देखो 125 वर्ष पहले नहीं थे, 125 वर्ष बाद बन नहीं रहेंगे, तो नहीं रहना तो सिद्ध हुआ और रहना सिद्ध नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारा संसार दिखता है, तो दिखता कौन सा, जो बीच में प्रकट है वो दिखता है, आकाश में बदल नहीं थे तब आकाश साफ था, बदल आ गया तो बदल दिखने लग गया, और बदल मिटने बार बार साफ आकाश ऐसा हो गया, ऐसे अनंत सृष्टियां पैदा हुई, अनंत काल रही और अंत काल में बिल्कुल नहीं रही, तो परमात्मा कभी नहीं रहे, परमात्मा जब सृष्टि नहीं थे तो भी परमात्मा थे, और सृष्टि मिट जाएगी तो भी परमात्मा रहेंगे, और सृष्टि के समय भी परमात्मा है, अभी भी परमात्मा ऐसे ही है, बदलों के नहीं होने पर भी आकाश था, और बदलों के मिट जाने पर भी आकाश रहेगा, और बदलों के रहते हुए भी आकाश है जो बच्चे, उन बदला में भी परिपूर्ण आकाश है जो थे, तो सृष्टि अव्यक्तादी नहीं भूता नहीं और व्यक्त मध्यानी भाषा अव्यक्त तथा पर इस विलाप की बात कौन सी, शोक की बात क्या, चिंता की बात क्या है, गीता ने आरंभ में प्रकरण रहा कि शोक नहीं करना चाहिए, अर्जुन शोक संदिग्ध मान से बोले पहले अध्याय में एव मुक्त पारिशी के संगुड़ा के सब नहीं चुप हो गया, और पहले वो एव मुक्त अर्जुन संकीर्ण सापम शोक संविग्न मानस, ये पहला अध्याय होता है, तो शोक संविग्न होकर शोक में आविष्ट होकर बैठ गया, जरूर सुबह लग गया विशेष सरम चापम सर सहित धनुष को रख करके और शरीर के पिछले भाग में जोर बैठ गया, बड़ा चिंता बैठ गया। तब दूसरे अध्याय में कहते भाई क्या सोचते तू, तम तथा कृपया विष्टम अष्टु पूर्णा कुरे क्षणम पिछी दंतम इदम वाक्यम हुआ समझ सूचना। शोक संबंध मैंने शोक बैठा था तो जीस भगवान जो सब इंद्रियों के मालिक है वे परमात्मा ऐसे अर्जुन को विषाद करते हुए प्रति बोले, बड़ा विषाद अर्जुन विषाद युग पैदा है तो विषी दंतम इदम वाक्यम हुआ ये आज बसन करे। और वो कैसा विषाद में अष्टु पूर्णा को क्षण आंखों में आंसू भर गया, आंसू भर जाने से देखना कम हो जाता है क्योंकि आंख की जो पुतली देखने वाली उसका आड़ा पानी आ जाता है तो दिखता नहीं, ऐसी भरी हुई आंख। अश्रु पूर्णा को लेकिन अश्रु आंसुओं से पूर्ण होने पर आंख है वो व्याकुल हो गई, मानो देखने में असमर्थ हो गई। ऐसे विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति भगवान ने कहा, करे ये कायरता कहां से आ गई तेरे में, कुछ आकस्मिक ये कायरता कायुष ये कालापना कहां से आ गया है। और विषमय विषम अवस्था में जहां युद्ध की बात चल रही है वहां से भी एकाश कहां से आ गई। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध मिल जाए तो उनको तो अपना बड़ा उत्साह होता है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्र कर्म स्वभाव जो क्षत्रियों का युद्ध करना स्वभाव होता है। भगवान राम जी ने कहा वहां जनकपुरी में कि क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक से ही पामर जाना, क्षत्रिय युद्ध करने में अगर कायर हो जाए तो पामर है, इसमें कोई काम नहीं। रघुवंशियों के लिए कहते हैं लड़ाई सुखे न काल किन हुई, खास काल मौत आ जाए साहब उसे करना हो तो बड़े सुख से करेंगे, कोई क्यों ना हो। लक्ष्मण जी कितने निर्दोष बोलते हैं, अनेक बार क्षत्रियों से रहित कर दी पृथ्वी, ऐसे परशुराम जी कितने बड़े महाराज बड़े क्रूर। वे बोलते हैं लखनलाल जी छोटे से थे, दोनों भाई कुछ ज्यादा अवसर नहीं थे पर लखनलाल जी और छोटे थे। वो निर्धन बोलते हैं वो करे छाती बदली जो फर्श लगाते हैं फर्श को तेज करते हैं शान पर पत्थर पर लगा ले सर जो तेज कर रहे हैं कभी मार दू काल कवल क्षण एक में ये काल का क्रास पड़ जाए खा जाए मर जाएगा तू थोड़ा मर जाएगा। कटुवासी बालक बस जोगू ये कड़वा बोलता छोड़ा मारने जाएगा ऐसे करते इसको दूर करो मेरी आंखों के सामने। गर्म दादी के महाराज आंखें में सुनो कोई कुछ अब दूर कर रही हूँ आगे मिल लो नहीं आप तो कैसे बोलता है तो ऐसे वो बोलता है करो निर्धक निशंक देवता घरे के बाटे घर में ही वो है बस सुने परवा मैं पैसन तरे कर अपन केसी करे धारा माए जसंतावे लिया अपने घर में सुन बड़ी से ही बोला रहे पर आगे काम पड़े युद्ध न छा पड़े दिल देवता घर घर में बटे हुए हो आप समझे बोल दो काम नहीं पड़े आया आपने बोले अरे तुम मेरे को जानता नहीं इसको समझा दो मेरा प्रभाव सुना सुनकर ये समझ ले मेरे को लक्ष्मणदास जी महाराज आपके लिए बारी आने दोस्तों, खुद ही बन के मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, दूसरे ने बारी को आने दूंगा, कोई ना मौको दे तो बोले बेचारा दूसरा कब बोले, ऐसे बोले अरे बड़ी भारी राजा हो सभा, अरे एक छोकरा छोटा सा, अरे वो मैं बड़ा क्रोधी हूँ, को ही हूँ क्रोधी के आगे बड़ा क्रोधी जी, कैसे साहब में अभी भाई मर जाएगा। तो महाराज लखन दास की बिगड़ी बोली थर थर नर अरु नारी, जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे, क्या भी मार देंगे बालक के बाद ऊपर से खस रहे बड़े पट मठा हो जाते नहीं इसमें क्रोधी, लखनदास जी को धड़कड़ी हो बिचारी बोली निर्देश बोलते हैं, जैसे निर्देश बोलते हैं ऐसे ही महाराज की उम्र खत्म हो रही है, जल रहे हैं थर थर कांप रही नर नारी, स्त्री पुरुष जनकपुरी का कांप से, और वह आपस में बता रहे छोट कुमार खोट बड़ भारी है, छोटे जी तो राजकुमार है ना, ये बड़ा खोटा बड़ोड़े तो अच्छा है, तो भाई है इसमें छोट कुमार खोट बड़ भारी, बड़े भारी खोटा है, छोटे का तेल बहुत है, अभी महाराज मार देंगे अभी छूटा कर देंगे, लखन दास जी हंसते पर वही नहीं जब तक बोलते चेहरे तभी मार दूंगा सर अभी मार दूंगा, तो वो रुद्र वो बात वो पहले नहीं थी और पीछे नहीं रहेगी, नहीं थी पीछे ही पीछे रहेगी, वो बीच बीच में हुआ, ऐसे संसार मास जितना है ये बीच बीच में होता, पहले नहीं पीछे नहीं, तो आदावंत नास्ती वर्तमान भी तथा था सिद्धांत है कि आदि अंत में जो चीज नहीं होती वो वर्ष में भी नहीं होती वर्तमान में भी, जैसे सपना होता है सपने से पहले ही वो नहीं था सपना, ऐसा सपना नहीं खुलने के बाद सपना नहीं, तो बीच में सपना वो नहीं था दिखता था हाँ थोड़े ही उसमें, एक आदमी खाट पर सोता था, खाट पर सोता था तो कुछ स्वप्न आया, जंगल में चला गया, जंगल में गया तो एक हाथी मरा जंगली वो झपटा उसके ऊपर, तो आया वो और ज्यादा से ज्यादा नींद खुल गई, नींद खुल देगा कटे हाथी है ही नहीं, हाथी मरा पैर रख ले तो खाट टूट गया खाट के ऊपर पड़ा है, राशि दौड़ रहा है पीछे वो दौड़ रहा है अगाड़ी, खाट पर राशि बच गया एक दो पहले तो सूर हो जाए खाट से, तो क्या पहले हाथी नहीं था पीछे हाथी नहीं रहा और बीच में हाथी नहीं था, तो आदि अंत में जो नहीं होता वो मध्य में भी नहीं होता, मिथ्या स्वप्न गजाधिवत, स्वप्न गज की तरह मिथ्या है ही नहीं, ऐसे ये संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी ये नहीं है, देखो ये भाई और बहन एक दिन पहले कहते थे मैं तो बालक हूँ, ये छोटी छोटी छोटी छोटी ये छोरा छोटा छोटा आप सब आज अपने कैसे मैं छोरा हूँ आज तो कैसे क्यों से मेरे को कैसे आपने छोरा समझ लिया मेरे को बालक समझ लिया क्या, अभिमान करते हैं और ऐसी बातें देखी है हमने सुनी है, एक क्षत्रिय बालक था गोरखपुर की बात है, तो उनके पिता शांत हो गए, तो पिता स्वप्न में मिले कहा मैं बड़ा दुखी हूँ तू मेरे को सुखी कर दे, स्वप्न में कहा, तो उसने पूछा मैं क्या करूं किस तरह से आप सुखी होंगे, कि इसको मैं नहीं जानता मैं जितना जानता हूँ मेरे को सुखी कर सकता है, उसने हनुमान प्रसाद जी पहुंचा जो कल्याण संपादक है उससे कहा कि महाराज इस तरह से मेरे को स्वप्न आया तो पिताजी ने कहा तू मेरे को सुखी कर सके है क्या करे तो मेरे को पता नहीं तू कर सके मैंने विश्वास है तो क्या करूं। भाई जी ने कहा कीर्तन करो उनके नाम से कीर्तन करो। खूब प्रेम से कीर्तन किया एक दो दिन कितना दिन किया पद याद नहीं है हमें। कीर्तन करने के बाद फिर स्वप्न हुआ स्वप्न में गया मैं सुखी हो गया मुझे आराम मिल गया मेरा दुख मिट गया बहुत ठीक किया तेने मैं सुखी हो गया। तो बोलो कोई था सभी से बात हुई ये मेरे कैसे होती। तो वो है सही पर इस रूप में नहीं है व्यक्त में जाने अभ्यक्त न जाने अंत में अभ्यक्त हो जाते हैं। गया से एक पंडित आए वो कहते थे कि हम लोगों के सामने एक घटना घटी गया जी में आया आदमी गया जी में आदमी आया तो उसने कहा वो उसे बात हुई तो वो कहते मेरे पिता के लिए मैं आया हूँ उनको पिंड सराने के लिए मैं आया हूँ। बात क्या हुई कि मेरे को स्वप्न हुआ स्वप्न में कहा कि देख बेटा मैं सांप हो गया हूँ सर्प बन गया मारी तुम गति कर तो कैसे गति करूं कि तू एक पिटारी रख दे उसमें छेद रखने से सांप बन जाता छेद रख दे और फिर उल्टा पर बन जाऊंगा उसमें तुम गति कर दे। तो उसने छेद रख दिए सास कच्चा दूध लाकर रख दिया तो दूध पी लिया और वो सांप उसमें पिटाई में आ गया और कहा कि खर्चा नहीं लगे अमुक जगह मेरा रुपया पूरा पड़ा है वो रुपया तू ले खर्च लगे तो हमें लगा दे और तुम ये कर दे तो कर दिया ऐसा। वो पिटारी लेकर पहुंचा वहां गया मैं पिंड देने के लिए तो पिंड दिया उनको पानी दिया विधि विधान से किया तो सांप मर गया वो सांप मर गया उनमें। हरिप्रसाद जी पंडित नापास वाले कहते थे कि वो मर गया पर वे सीढ़ी में गया उस रुचे से मनुष्य लेवा जो ले गए दादा क्रिया करी उसकी। तो प्राणी मरने के बाद नहीं रहता ये बात नहीं है हमारे शास्त्रों की बात है कोई वो पानी दो पिंड दो उनके नाम से दान करो उनके नाम से पुण्य करो उनके नाम से जप करो कीर्तन करो गीता रामायण भागवत आदि का पाठ करो तो उस प्राणी की सदगति होती है ऐसी कई बातें हमने सुनी है परंतु वो इस शरीर में तो नहीं है ऐसा शरीर तो नहीं है ये आप हम बैठे हैं ऐसा शरीर नहीं है पहले शरीर नहीं था और पीछे शरीर नहीं रहेगा बीच में शरीर है किसी क्या चिंता करे इसमें विलाप करने की बात ही कौन सी है दस का बना क्या देखे महाराज जी श्राद्ध है गया जी जाने के बाद श्राद्ध बंद कर देते हैं ना गया जी जाने के बाद दर्शन करने के बाद वो श्राद्ध बंद कर देते हैं ना तो करना चाहिए यूं करना चाहिए कि आप परंपरा चलते रहे पिछाड़ी वाले बालक भी परंपरा करते रहे इस वजह से करना चाहिए कैसे वो छूट गया वहां से अगर शरण हो गया फिर उसके लिए क्यों करें। जो प्राणी रहता है उसके लिए साध किया जाता है तो वो पितर मान कर करते तो उनको मिलता है और वो चला जाता है तो उनको मिलता कैसे है कि आपने जितना दान पुण्य किया है उसकी वो चीज बन जाएगी ऐसा शास्त्र बन जाता है। अगर वो पशु बन जाएगा तो आपके दिया हुआ पिंड का घास बन जाएगा अगर देवताओं में है तो अमृत बन जाएगा वो जिस धूनी में है उस धूनी की खाद्य वस्तु मिल जाएगी उसको बन जाए मिल जाएगी। आप हम विचार करो कभी अचानक चीज मिल जाती है भोजन मिल जाता है कभी चीज मिल जाती है अचानक बिना विचार किए हमारे को कई बार मिली है ऐसी अचानक तो ऐसी भोजन मिल जाए तो वो चाहे तो हमारा दिया हुआ मिला है चाहे पिता कहीं हम जन्म दिया करें कहीं थे पहले और भी बेटा पोता करता हो तो श्राद्ध करता होगा वो मिले तो पता नहीं मिलता तो है अचानक मिलता है। चटा लोग महाराज भोजन करो, अब जान नहीं पहचान नहीं, ऐसे अचानक मिलते भोजन करो जब, तो अपने किया हुआ पुण्य भी मिलता है, दूसरा करे तो उसका भी मिलता है। और गया श्राद्ध करने से और ब्रह्म कपाली में पिंड श्राने से फिर उनके श्राद्ध की जरूरत नहीं, तो फिर वो पिंड किया हुआ वो कि जो वो लेने वाला हो तो उसको मिलेगा, वो नहीं मिला तो आपके खाते में खर्च जाएगा, वो आपको मिलेगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो किया हुआ पुण्य है, किया हुआ श्राद्ध है, सर्पण है, वो बिछा नहीं जाता, वो कहा भाषा, इस वास्ते करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहता ही है श्राद्ध में विधि बताइए, और काम में तो ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करना, ब्राह्मण मात्र हो वो करो, पर श्राद्ध में ब्राह्मण संध्या करने वाला हो, वेद पाठी हो, सदाचारी हो, ऐसा ब्राह्मण को मंत्र देना, उसने परीक्षा करनी बात बताई, नहीं तो अवैध हुआ सवैध हुआ ब्राह्मण माम की तनु, चाहे विद्वान है चाहे मूर्ख है, भगवान के ब्राह्मण से मेरा शरीर है, उसकी सेवा करो भाई। परंतु श्राद्ध में करना हो तो ठीक तरह से अच्छा सदगुणी सदाचारी वेद पाठी दो तीन संध्या करने वाला ऐसा ब्राह्मण है उसको निमंत्रण देना, क्यों शास्त्र विधि है महाराज, कोई अंग भंग हो तो वो ब्राह्मण नहीं, रंग का काला हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसी शास्त्र है। ऐसा आयुर्वेद का काम करता है वो भी नहीं होना चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण को निमंत्रण दो। अब ऐसा शुद्ध कहाँ मिले, तो जो मिले उनमें शुद्ध हो तो दे दू, जितना मिलते हैं उनकी आप दृष्टि में जो अच्छे से अच्छा दिखे उसको निमंत्रण दो। और एक और बात आई है, तीर्थ में आप गए और वहां कोई अच्छा ब्राह्मण मिला तो कोई तिथि हो अपने श्राद्ध कर दो, पिंड दे दो, ऐसी विधि आती है, क्योंकि ब्राह्मण मिलना कठिन है, ऐसा मिले नहीं तो जहां मिले वहीं कर दो, गंगा जी जाओ तो गंगा जी तर्पण करो, गंगा जी में ठंडा पानी है ना, नदी सु बहुत हो यहाँ सु शीतला सु विशेषतः, गंगा जी ठंडी है, ज्यादा जल हो ठंडा हो उसको पानी दो पुत्रों को, और अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उसे पिंड करा दो, पिंड शर्म करा दो, कहीं मिले किसी तिथि में मिले। और ये रोजाना करने की बात आज उसमें कई सच्ची सच्ची घटनाएं लिखी है कि वो ऐसे हुआ, दूसरी तरफ ऐसा आया, बालक था वो गांव में ले गया, मेरा घर यहाँ था, उसको बता दिया, उस जाकर कह दिया, अगर वह स्त्री जीवे मेरी पत्नी, मेरी स्त्री है, अरे स्त्री में एकांत बातें मुझे बता दी, फिर बातें मेरी दूसरी आश्चर्य किया कि मैं जरूर ये जरूरती सब याद जानते ही नहीं, तो कैसे बता दे, सब बातें बता दी, तो विश्वास किया हमारे पति है ये। दूसरे से मांग में कई लिखी कथा है जो आजकल घटती है, अभी हमारे साथ का प्रकरण नहीं था, अभी तो ये प्रकरण था कि शरीरों के धारण करने से पहले भी हम थे और शरीरों के छूटने पर भी हम रहेंगे, हमारा अभाव नहीं होगा, और शरीर का तो भाई बदलता है, देह नो अस्मिन देह कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, तथा तो देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर प्राप्ति हो जाए, बूढ़े हो गए मर गए अब पीछे बालक बन गए, तो देहांतर की प्राप्ति होती है, तो देहांत तथा देहांतर पर जैसे बालक था उसे जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होकर मर गया, फिर मर गए बालक हो गया, कहीं जन्म लिया वहां पर, ऐसी कई घटना पर सही है, कई आदमी भी ऐसे हुए हैं, कई के ऐसे बालक हुए जो बालकों को तो याद थी, बड़े हुए फिर भूल गया, जाति स्मर कैसे ऐसे ऐसे हुए। धृतराष्ट्र के लिए भी कहते हैं कि मैं 100 जन्मों की बात जानता हूं, मेरे व्यास जी से पूछा कैसा भारत सार में कहीं बात आती है, किस जगह से याद नहीं ठीक, उसमें बात आती है, उन्हें पूछा कि महाराज मेरी जान में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 के 100 बेटा कैसे मर गए, 100 जन्म की बात याद है मेरे को, उनमें कभी ऐसा मैंने पाप नहीं किया, तो उसको बताया कि उससे पहले तू राजा था, एक 100 वर्षों से पहले, 100 जन्मों से पहले वो राजा था। तो एक दिन रसोईया ने हंस का अंडा लाकर बनाकर तेरे को दिया, तेने प्रशंसा करी, तो 100 अंडा खा गयो तू। वो पाप है जो 100 बेटे मर जाता बात वो सही। तो मुझे 100 जन्मों से पहले ही बात है यार, तो जन किस जन्म में किया हुआ पाप कब लगता है इसका पता नहीं है, पर तो अपना किया हुआ पाप अवश्य में भोक्तव्यम कृष्ण कर्म सुभा शुभम ना भुगते कृष्ण कर्म जन्म कोटि सतैरपि। सैकड़ों वर्ष चला जाए तो भी किया हुआ कर्म नष्ट नहीं हुआ भोगना पड़ता है। एक तो भगवान की शरण हो जाए, एक तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, फिर कोई ऋण नहीं रहता। देवर्षि भूता प्रणाम पिछड़ाम न किंग करो नायम ऋणी राजन, ना देव ऋण रहता, ना भूत प्राणी ऋण रहता, ना बड़गों मायतों का ऋण रहता, ना ऋषियों का ऋण रहता। भूता प्रणाम पसी पिछड़े नाम ऐसे भूत नहीं जाता, वो ऋण रहता ही नहीं। सर्वात्मना यह शरणम शरणम, सर्वात्म भगवान के शरण हो गया उसी बड़े का उद्धार हो जाता है, बस भगवान का उद्धार हो जाता है। मत भक्त मत कुले वैष्णव हो जाता सरनस्त आशा भविष्य, जिसके कुल में भगवान का भक्त हो जाता है तो निश्चिंत पितर निश्चिंत नाश से पितर हमारे कुल में वैष्णव हुआ हमारा उद्धार कर देगा, भगवान भजन करेगा, पिंड देगा, पौड़ी देगा, इनमें तो निरंतर भक्त हो गया, सरनस्त आशा भविष्य हमारा पाल साल रक्षा करने वाला हो जाएगा। तो भगवान के भजन करने से हमारा बहुत अच्छा होता है। इसमें श्राद्धों में गीता का पाठ आदि बताओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, उसमें पितरों को बहुत शांति मिलती है। मेरा कहना तात्पर्य पितर आदि का नहीं था, मेरा तात्पर्य कि हम अभी है उनसे पहले भी थे और मरने के बाद भी रहेंगे। तो ये जीवात्मा है, ये नित्य है, शरीर है यह नित्य, शरीर तो धारण करते छूटते हैं। वासांसि जीर्णानि साव्या, जैसे गीता में लिखा कि पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर ये नए शरीर धारण कर लेता है। तो किसी दुनिया में जावे वो शरीर धारण कर लेता है। मेरा कहना तो ये था कि आप पहले इस शरीर में नहीं थे, फिर ये शरीर में नहीं रहेंगे, परंतु आपका अभाव नहीं होगा, आप रहेंगे। तो ये जो शरीर संसार जितना दिखता है, ये पृथ्वी से तेज वायु आकाश ये भी नहीं रहेंगे, इसका भी अप्रलय हो जाए महाप्रलय हो जाएगा तो नहीं रहेंगे, पर जीव तो फिर दूसरे स्वर्ग होता उसमें भी रहेंगे। भूत ग्राम स्वयं भूतवा भूतवा प्रलय से, वही भूत समुदाय है जो पहले जन्म का था। तो ये शरीरों का नाश होता है, शरीर अपने अवस्था में बालक बने सरोवर था, जवानी में और था, बूढ़ा हो जाए तो और हो जाए, ये तो शरीर बदलता रहता है, ऐसे देहांत की प्राप्ति होती देह में जैसा है। तो ये शरीर रहता है और परमात्मा सदा ही रहते हैं। अच्छा, शरीर के इन संसार के उत्पत्ति से पहले परमात्मा थे और सब सब मर जाए, सब प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए तो भी परमात्मा रहते हैं, और अब भी परमात्मा है, बीच में भी है। तो अहम आदिश मध्यंतर भूतानाम अंत एव च, भगवान ने कहा है मैं पहले भी था, मध्य में भी और अंत में भी भगवान तो रहेंगे। ये शरीर बदलेंगे, सब सृष्टि बदलेगी सब। अब सृष्टि देखो तो बीकानेर बसा यहाँ, अब बीकानेर बसे कितने वर्ष, कितने वर्ष हो गए, 1200 वीडियो तरह का दर्शन है जी, 500 वर्ष हो गया। तो 500 वर्ष पहले यहाँ कोई घर ही नहीं था, मेरा नाम एक भेड़ बकरी चलाने वाला था और वो थे बीका जी, जोधपुर में भाई भाई बात करते सर की सड़क मारी इतनी सलाह करते कोई देश अपन कब्जे करोगा क्या, तो कहते कब्जे करने में ऐसी क्या बात, सड़क मार से हम करेंगे। तो बीका जी वहां से चले यहाँ आए, यहाँ आकर देखा सब, तो भेड़ बकरी चराने वाले से पूछा कहे यहाँ जमीन कौन सी ऐसी है जो सिद्ध नहीं बढ़िया मजबूत सूरवीर। तो बताया कि एक कैर था, कैर के पास में एक मेरी भेड़ रह गई, एक हमारा चला गया वो रह गई यहाँ पर, उसने बच्चा दिया भेड़ ने, सात सिन्नार आए उसको पगा दिया भेड़ में। तो ये जगह है बड़ी सूरबीरारी, तो बड़ी जगह किला बना गढ़ बना, तो बीकर नाम अपना नेरा नाम उस बीकानेर हुआ है। तो पहले जंगल था और फिर लसा लाखों हजारा लाखों वर्षों के बाद फिर जंगल हो जाएगा, ये रहेगा थोड़े, तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बीच बीच में दिखता है अपने शरीर ऐसे ही होते हैं, चातुर्मास पहले नहीं पीछे नहीं बीच में चातुर्मास, गर्मी के दिन पहले नहीं पीछे नहीं बीच में दिखते हैं, अभी सर्दी के दिन पहले नहीं सर पीछे नहीं रहेगा बीच में दिखते हैं, दुनिया मात्र ऐसी है पहले नहीं पीछे नहीं बीच में दिखते हैं। अब इनमें क्या तो चिंता करे, क्या इनमें अभिमान करे। आप लोगों की उम्र में कई बार धन हो गया, ऐसी बार धन चला गया, कई बार आपके कुटुंब ज्यादा हो गया, कई बार मर गए ऐसे नहीं रह गए, ऐसा होता है ना, देखते हो आप सब जगह। तो ये तो सब बदलने वाला है, परंतु परमात्मा बदलने वाला नहीं और जीवात्मा स्वयं बदलने वाला नहीं, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध असली है वो बदलने वाला नहीं है, और ये संसार का संबंध है ये रहने वाला नहीं है। इस वास्ते भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, कीर्तन करो, अपनी ये सत्संग की भाषा है, इस तरह से इनमें ध्यान ध्यान दो, वैसे आसन बनाओ जिससे आपका हमारा कल्याण हो जाए, और हमारा कल्याण हो वैसे दुनिया का भी कल्याण होगा। भगवत चर्चा करते हैं इसका महात्म्य अभी जान से नहीं है, बड़ा विचित्र होता है। शरणागति में जीव पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ हाँ हाँ शरण सर्वसमुक्त हो जाता है। माम एकम शरणम गज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान साफ कहते हैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कुटुंब के लिए पापों से मुक्त कर देता है कुटुंब को, कौन परिवार को, वो कुटुंब ने। कुटुंब ने ये बात देखो कि सब ब्राह्मण भोजन करते हैं, परंतु शक्ति के अनुसार करे, दो चार को जिमा कोई हजार को जिमा दे। इस तरह से भगवत भक्ति में भी कितनी ऊंची भक्ति है उस शक्ति के अनुसार सबका उद्धव जैसा है, सबका बरोबर नहीं होता है। भक्त बरोबर होते हैं क्या, नाम जप करते हैं कीर्तन करते हैं बहुत से करते हैं, और परमात्मा को जानने वाले महात्मा बहुत कम होते हैं। ऐसे भक्त होते हैं उनसे दर्जे के वो बहुत कम होते हैं, पर वो होते तो उनसे उद्धार हो जाए पितरों का, पितर नाचने लग जाते अस्मृत को ले वैष्णव हो जाता, हमारे कुल में वैष्णव हो गया भगवान का भक्त हो गया तो हमारे उद्धार रहेगा। ऐसे तो बात ये कहना था मेरा कि ये तो अव्यक्त आदि भूता नहीं व्यक्त मध्यानि अव्यक्त नहीं ता तत्र कहाँ पर, इसमें विलाप की बात ही कौन सी है, शोक करे किस बात का, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं होनी में जो हो, अनहोती तो होती ही नहीं होने जो होगा तो शोक किसका करे, जो अनहोती हो जाए तो अनहोती होने वाली होती है, उसमें शोक क्या करे, चिंता क्या करे। अरे बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा, पहले बाप के लिए रोते अब आप के लिए रो, अपना विचार करो, पिताजी चले गए चले खरे भाई तू जाएगा तू भी, आज तो चिंता कर रहे हैं पिताजी की, वो चले गए तेरे जाने का दिन आ रहा नजीक, भजन स्मरण कर ले अपना उद्धार कर ले, नीचे एक दिन जाना पड़ेगा अचानक मारे काल अचानक चपेट की, वो घड़ी में राख की ढेरी। ये बात इस वास्ते भजन स्मरण में लगो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकों को पढ़ो, रामायण गीता आदि का पाठ करो, ये शुभ काम है। वो अपना कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। पितरादि भूत प्रेत में ध्वनि में होते हैं वे भी महाराज विशिष्ट विशिष्ट बातें मैंने कई सुनी। ये पर्दों को प्रजन्मांक निकाल कल्याण बड़ा अंक निकाल विशेषांक, वो आपने पढ़ा ही होगा, कलम होगा, कई वर्ष पहले निकला है। तो ऐसी बातें है, सुनी है, मैंने विचार किया है, वो बात देखी है, वो बात सच्ची निकली है। अभी बता रही सर्प की बात, उसने सपना दिया और अमुक जो पैसे पड़े रुपये पड़े तुम्हारे खर्च नहीं लगेगा, वो देर खर्च कर दे और मेरी गति कर दे, मैं साफ हूँ सजिया ही तेरे घर में ही। मैं तो बात हुई ऐसी हरिप्रसाद जी के मर गया, उसको जैसे मनुष्य की सीढ़ी उठे ऐसे ही गूंज करके उसे ले ले गए दाख लिया करी। यही बात होती है, ऐसी बात होती है, पिंड है पहाड़ी है उनके नाम से दिया जाए वो मिलता है, उसके नाम से पाठ करें जप करें वो भी उनको मिलता है। करना चाहिए, अपने माई से सब कुछ दिया तो उनके नाम से साध सर्पण ब्राह्मण भोजन पाठ जप ये करना चाहिए, करने की बहुत आवश्यकता है। मैं बात ये कह रहा था कि भी पहले यह शरीर नहीं था फिर नहीं रहेगा, बीच में आया तो चिंता की कौन सी बात है, चिंता मोह हो जाता है वो चला जाता है तो हमारे काम अटकता है, जब चिंता होती है ऐसा तो काम करता। 25 वर्ष का जवान मर गया हमारा, तो 25 वर्ष जवान दुख ज्यादा होता है, ज्यादा बूढ़े मर जाए 80-90 वर्ष और 100 वर्ष का हो जाए 90-95 वर्ष का तो कोई बात नहीं। लोग कह देते हैं ये तो ब्याज ऐसी बात है, बोलो मरना ब्याज ऐसी बात है, कोई ब्याह का उत्सव है जो ब्याज ऐसी बात है, कारण की उसे अब सुख ले रही आशा तो नहीं थी अब मर जाओ क्या बात है कुछ नहीं। तो ये स्वार्थ के कारण से मोह होता है उससे रोते है, और 25 वर्ष का जवान हमारे रोते है दुख होता है। परंतु आपको बात बताओ कि एक जवान आदमी है ब्याह हुआ है और 18-19 वर्ष में हो गया बीमार, 25 वर्षों की जब तक वो बीमार ही बीमार रहा, दवाइयां करा दी वैद्यों ने डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया, वो 25 वर्ष मरे तो दुख होता ही। अभी इतना मौसम में पड़ा हुआ है मर गया तो ठीक दुख नहीं होता। तो दुख क्यों होता है कि ये हमारे कमा कर देता हमारी सहायता करता रक्षा करता, स्वार्थ बुद्धि से होता है, स्वार्थ बुद्धि नहीं हो तो कौन रोए, दुनिया में नहीं मरे है, कुत्ता बिल्ली मरे है कि बेटा मर गया, अरे बेटा है कुत्ता है वो भी बिल्ली है वो भी बेटा है, किसी का बेटा है कि नहीं, कोई कहीं मरता है तो बेटा ही तो मरता है, रोजाना मरता है बेटा, कई बेटा मरता है, पर मेरा बेटा मर गया या मेरा किया और मर गए, ये मेरा करना है जो भगवान का निर्मम और निरंकार शांति मति गच्छति, निर्मम और निरंकार हो जाए तो शांति मिलती है। तो अपने सेवा करने के लिए संसार का संबंध रखो, लेने के लिए नहीं। अब लेने के लिए नहीं रखे तो उसकी चिंता नहीं होती, जैसे प्याऊ पर बैठा है कोई आने वाला को जल पिला देता है, इधर से आए तो इधर से आए तो इधर से आए इधर से आए उन्होंने जल पिला दिया, अब वे चले गए तो दुख होता है उसको पानी पड़ा है और जाओ बचाओ बचाओ तो जीता है मर गया और क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, अपना काम क्या है कि प्याऊ पर आ जाओ जल पिलाना। ऐसे कुटुंब में जो आ गए चाहे जन्म कर आ जाए चाहे ब्याह करके कोई आ जाए, अपने कुटुंब में उन्हें पालन करो रक्षा करो ऐसा को सेवा करो जैसी शास्त्र की विधि है, अपने रस्म रिवाज जैसा है जिस तरह से उसे सेवा करो, रोने की बात क्या है। हम गीता पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते अध्याय पूरा हो जाए तो रोते हैं यार, लगाई शुरू करो ऐसे वो मर गया तो एक अध्याय था पूरा हो गया, अब अध्याय आगे पाठ पाठ करो रो गया चिंता की कौन सी बात है, आगे पाठ करो यहाँ पे है जिन्हें का सेवा करो, इससे कम हो गया अच्छी बात है। और आ जाए कोई जन्म जाए तो समझो एक सदस्य और आ गया, एक बच्चा आ गया अपना, और इसका पालन करो भाई। अब वो दूध भी था, दूध पिलाओ, गोद खिलाओ, क्या करो, बड़ा हो जाएगा, पट जाएगा, ब्याह कर दो, मर जा रहे हो, काट दो जाकर, बड़ा हो गया जगा दो, मैंने नेक साल करना वो कर दो, चिंता की कौन सी बात है। खास बात ये है, भगवान कहते हैं तो फिर कहा भर ये होना, उसमें बिलाव की कोई बात ही नहीं है। ऐसा संसार है, सत्संग करने से मनुष्य होश होता है, ऐसा है होश आता है और चिंता फिर कम होती, ये तो प्रत्यक्ष बात है, चिंता मिट जाती है सत्संग करने से, चिंता मिटती है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। हमारे देखिए आपको भी देखिए, जो सत्संग करते हैं, वचन ध्यान करते हैं, उस भाई बहनों को तो ये अनुभव की बात है, भाई होता है ऐसा। तो सत्संग की बात, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, संध्या गायत्री करो, जो जो अपना अधिकार है उनके अनुसार करो, इससे लाभ होता है, शोक मिटता है, चिंता मिटती है। महाराज विलक्षण बात है, एकदम अलौकिक बात है। शेर जी की बात सुनी, जो मर गया शेर जी साथ में थे, उनको दर्जरा दे कर दिया, जिसमें बड़ी शांति रही। शेर जी गए थोड़ी देर के बाद फिर रोड पड़े आदि मोह है, मोह आ जाता, रोते है तो हजम रोना चाहिए। सत्संग आने वालों को बड़ी शांति मिलती है, शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, पैसों से नहीं मिलती, मिटती है। रुपया लागू आचार्य तो शोक नहीं मिलता है, सत्संग मिटता है। परंतु बहम ऐसा पड़ा हुआ है कि रुपया कर्म मिलेगा, रुपया मिल जाए फिर शोक मिले, दुख मिट जाएगा। अरे भाई दुख मिट जाएगा, ये बात बहम है। अगर आपके नहीं जैसे तो बड़े बड़े रुपया जिनके पास है उन जाकर मिल लो, उनको पूछोगे आपकी चिंता तो नहीं है, कोई फिक्र तो नहीं है, क्योंकि मैं भी रुपया लेना चाहता हूँ, मेरे भी रुपया, और रुपया है नहीं मेरे पास में, तो पोल निकल जाएगी। मैंने तो पूछा भैया से, मैंने पूछा देखो स्त्री है, पुत्र है, अच्छा अच्छा है, सुंदर, उसे पूछा कि तुम्हारा दुख तो नहीं है, रो पड़े महाराज, ऐसे दुख है। हम अटकल ही जगह से धनी आदमियों के दुख का निर्धनों को पता ही नहीं है। सुना था स्वामी दास जी, वैसी बात है। विश्वास से दुख तो विचार से, सत्संग से मिटता है, पदार्थों से, परिवार हो जाने से, बहुत रुपया पास हो जाने से दुख मिटता नहीं है। रुपया हो जाने से यह है कि थोड़ा उदार हो तो चीज वस्तु की कंजूसी नहीं रहती, कसा कसी नहीं रहती, चीज मिल जाती है। वो भी किसके, जो उदार खर्च करता है और कंजूसी संचय करता है। धनी लाखों करोड़ रुपया है, मन खा साग बदली थोड़ा सा, एक कहानी हमने पढ़ी थी जब पढ़ते थे उस समय, तो एक धनी आदमी थी, वेश एक धनवान थे, वो बड़ी ऊंची हवेली, उनका बड़ा मकान, रुपये पास में बहुत, पास में नीचे एक घर था फूस का बना हुआ, उसमें स्त्री पुरुष रहते थे, तो वो जाते थे अपना कमाते और कमाए खाते को। महाराज कहते हलवा बने, कभी लापसी बने और घी लिया और खूब खावे, तो भी लुगायों का स्वभाव है मिलने का, तो वह मिले दिन हुआ कहते हमारी आज बना, आज ये चीज बनी, आज ये चीज बनी। तो स्त्री ने सेठ ने कहा, सेठ आपके बनती, आपके जो रसोई बनती है उसमें ज्यादा क्या बने, ज्यादा पापड़ सेक लो और क्या है, कुवार फोड़ी सेक लो, कैरिया सेक लो, और ज्यादा हो चाहिए सेक लो, बनावा हलवा बनावे, कैसे कहना बनावे। तो सेठाने ने पूछा कि बात क्या है, ये मामूली कमाते खाते हैं, इनके तो इतना बढ़िया बढ़िया खाते हैं, अपने मौज से रहते हैं, और आपके इतने बढ़िया रसोई बनती ही नहीं, क्या बात है, घी भी थोड़ा कसा कसी होता है सर। तो कहते हैं कि नंदान में का चक्कर नहीं लगा है, नंदान में नौ नौ चक्कर संस्कृत में पुस्तक थी, हो निन्यानवे का चक्कर नहीं लगा, निन्यानवे से क्या होता है। सेठा ने पूछा तो निन्यानवे की पैदा तो और मैं कर्णनाथ टंटन बोलने वाले लाकर दे दिए। उसने अपनी गांठ बांध करके और रात्रि मुझे आंगन में फेंक दिया। सुबह देखा भी क्या पड़ा क्या दिया, भाई भाई बन पोटली ले जा, भीतर खोला तो उसके गिरने लगे, गिरने लगे तो एक बिशी, दो बिशी, तीन बिशी, चार बिशी और पांच बिशी में एक कम। ये बिशी होते वहां गिरने में, सौ दो सौ तो बहुत कम गिरते बिशी होते, तो पांच बिशी का सौ रुपया होता है। अब एक कम है तो क्या करो, एक तो पूरा करो, सो पूरा हो जाए तो खाने पीने में थोड़ा खर्चा कम करो, थोड़ा कम करो तो ऐसे करते करते सौ रुपया हो गया पूरा। फिर विचार किया, अरे इतना नहीं खाया, वो सब मट्टी हो गया, अगर संचय करते तो हमारे पास रुपये हो जाते, सौ पूरा हो गया। अब हमारा जो खाना पीना वगैरह छूट गया, साधारण रोटी बनने चटनी पीस ले अपने मित्र खाया करे। तो अब क्या हुआ कि निन्यानवे का चक्र है, ये निन्यानवे का चक्र लग गया, फिर रोटी नहीं खा सकते। तो दरी आज लोग दिन बहुत रहता है, पर कसा कसी कसा कसी कसा मनोहरदास बाबा जी हुए हैं यहाँ पर, गंगा साहब मैंने उन्होंने साथ बीकानेर में मेरे दर्शन किए हुए, बड़े वृक्ष बाबा थे, बड़े वृक्ष। तो वहां कहो है कि चोपर चापर रोटी का रखे अदन खर्चा ताने एक जाटनी ऊपर बक्का वालू लाख के सेठानी, अरे दूध देरी बग बुलावे घी बरसे जो पानी लखन तो मंग से वो सेठानी आ है असली तो जाटनी सेठानी इसलिए सुन है। तो बात तो है कि पैसे वाला भोजन में भी ज्यादा खर्चा नहीं करते, हर एक काम में खर्चा भी कम करो कम करो कम करो, खर्चा कम करना। अरे खर्चा कम करना तो है, करोगे क्या, ये बात है। कंजूस होते वो खाते नहीं अपने। तो वास्तव में बात ये थी कि ये आत्मा रहेगी, बीच में ये प्रकट होता है, पहले नहीं है पीछे नहीं है, इस वास्ते बीच में भी नहीं है, क्योंकि जो बीतते ही उम्र उसने तो बीत गई ना, जिसको 20 वर्ष 25 वर्ष आए 30 वर्ष आए 40 वर्ष आए तो 40 वर्ष तो खत्म हो ही गए, अभी बाकी कितना आए तो पता नहीं, परंतु जितनी उम्र आई उसने तो मर ही गए। समझ आई कि नहीं बात, हमारे को 70 वर्ष जीना है, 70 वर्ष जीने वाला 10 वर्ष का बालक हुआ तो अब 70 वर्ष कैसे हुई। लोग कहते हैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं छोटा होता चला जा रहा है, जैसे जी रहा है वैसे छोटा हो रहा है, क्यों जीने का समय तो कम रहा है बाकी, वो पूरा होने पर मर जाएगा। तो हरदम छोटे हो रहे, बहन माताओं को तो मैं छोटा, मेरा बड़ा हो गया यार, मेरा बड़ा हो गया, बड़ा कहें वो छोटा हो गया, जन्मा था तब तो 70 वर्षों का था, अब 15 वर्ष का हो गया, अब 70 वर्ष रह गया 55 वर्ष रहे हो तो बड़ खत्म हो गया। ऐसे आपके हमारी जो उम्र है जितनी बीती है उतने तो खत्म हो गए। अब कितनी आगाड़ी का पता नहीं, इसका तो पता है इतना तो मर गए भाई, इसलिए से मर रहे हैं। आप और हम यहाँ आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतने उम्र नहीं है, घंटा पर अगर समय वो तो घंटा पर तो कम हो गई ना, मौत नजीक आ गई घंटा पर, प्रति क्षण प्रति मिनट में मौत नजीक आ रही है और बैठा निश्चिंत कैसा हुआ, बड़े आश्चर्य की बात है, मरने का दिन तो नजीक आ रहा है, ऐसे बड़ी चिंता ही नहीं है, बस गांठ मनाओ कि महाराज आज जन्म को दिन आनंद मनाओ, आज हम क्या है 12 महीना चलाएगा गए वर्ष से, इसकी उम्र और कमी होगी, भगवान का भजन कर कीर्तन कर स्वाध्याय कर दान पुण्य कर उपकार कर गरीबों की सेवा कर गायों की सेवा कर, जिस तरह से जीवन सफल हो जाए निर्मल बन जाए। जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूढ़ मन गिरस काल की गोद, जैसे मधुमाखी होती है शहद इकट्ठा करने वाली, वो इकट्ठा कर देती है लाने वाला हाथ आग देता है बाल देता है शहद ले जाते है, ऐसे भाई एक दिन तो ऐसी बात होगी कितना धन जोड़ो कितना ही उसको जाना पड़ेगा, मरना जरूर पड़ेगा, जन्म लियो जने मरनो ही पड़ेगी, वो काम तो करना पड़ेगा। वो निज मरना पड़ेगा नहीं, मर रहे हैं। आज एक दिन गया तो कल से आज दिन गया तो आठ वर्ष उम्र तो कम हो गई, आठ पहर तो मौत नजीक आ रही आ गई, ऐसे मौत तो नजीक आ रही है और जीवन का दिन जा रहा है। चेत नहीं कर सकते, होश नहीं कर सकते, होश आना चाहिए कि मृत्यु लोग ये मरने ही मरने वाले लोग ऐसे सब मरने वाले, वृक्ष क्या मनुष्य क्या पशु क्या पक्षी क्या सब जितने सब सिर्फ मरने वाले और मर रहे हैं, प्रतीक्षण मर रहे हैं जा रहे हैं। अपने को भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, जिससे कि अपने जन्म मरण से रहित हो जाए। तो जन्म से रहित तभी होना ना, जन्म मरण में हम रहते हैं तब दुख पाते हैं और इससे रहित हो जाए सुखी हो जाएंगे, भगवत धाम में चले जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये बात इस बात से व्यक्ता दीदी भूता नहीं बजारी भारत अब अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूषा श्रेष्ठ अहम आदि से मध्यम से भूषा न मानते भगवान पहले ही थे और मध्य में भी और अंत में भी रहेंगे। ऐसे जीव मात्र वो भी पहले ही शरीर नहीं था फिर नहीं रहेगा, बीच में शरीर दिखता है। तो ये संसार चक्र तो चलता है, जलते मरने से पुनर्विजनम पुनर्विमरणम पुनर्विजरी जननी दर्शरी शयनम, फिर माँ के पेट में आ जाए फिर जन्म जाए फिर बड़ा हो मर जाए मर जाए फिर जन्म आ जाए, तो पुनर्विजनम पुनर्विमरणम ये चक्र संसा ही रहता है। तो तुलसी सोई चतु है जो राम भजन लोलीन, पर धन पर मन आ रहे तो वेश्या भी परवीन में क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी तो भगवान के भजन में लग जाना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, यही बात।